Kint voltunk, ki ez a... Kint voltunk. Legább kamadott trümmat szedtél, mint? Pizza mész innen? Mi az a kis macska? E naprel van! Vihelyék! Hippoipka! Nem bigálnak a fele! Ezért voltok én, mint nyitva van. Úgy látszik, hogy aki nekiáll egy feladatnak, az eddig teljesítette, és annak sikerül a feladat. Ennyi. Kell valami más beszélni, vagy... 300 pontja van a Wiesbader családnak. Az nem, nem kell más vagy. Szintén 300 pontja van a Gáspár családnak. Örülök! Vannak még csodák! De hülye! Örülök! Csabi, meg Máté, gyerekek! Gratulálok a győzteseknek, tényleg kivezetve győzikének, mert tényleg amit csinált, legalább megnéztem a buláját hátulról, nagyon zseniális. Ez tényleg nekem egy ilyen kriptonit, tehát nekem ez az emeltségem, amit mutatom, hogy megcsinált. Királyságon. Hát is megyünk tovább, jön a harmadik játék, ahol elengedhetetlen lesz a párosok, az ősz a következik a búra alatt. Nem akar lemenni. Ja, kizavarom a macskákat. Hol a macska? Sic! Sic kifelé! Cica, légy szers kifelé! Macska! Küldjél az útján, jó? Cicák! Cicák! Jó vagytok? A ruhát. Meg az nincs sok macska van. Jaj, nem semmi? Még hagytál kettőt. Akkor már az annyi, mint hat, ne? Ja. Mondtam, hogy még valami kettőt is van. Még kettőt? Ha valami kőjött az így. Persze, ezt lealudni. Ugyan, is kettőt. De zártad a kapcsolatot? Be lehet zárva. Gyorsan meg gondolkodtam. Nem visz menni? Nem tudom, hogy megindulhatunk a kérdésre. Hát tudom, én kellett kint dolgozni. Mondtam, hogy akkor kell fel aludni, akkor én alszok. Jobban jártál volna, mert rossz volt az idő. Pronto! kinézhetni, hogy merre ugat. Hogy akkor, akkor még lehet, hogy ilyenkor jönnek alkonyattált a kurva dögök. Az őzikék jönnek, hát ki más jön. Ezeket elcsavarhatom. TV? Nem, a tévén ez a sok szart. A sok szar, ami van. A háromszor is meg kell nomni. Ez ideát akartam megnézni, mi van akció. Most nem ugatnak tőle. Ha nem hallod, hogy ugat? Nézzék ki. Hol a lámpa? Nincs nálam. Nálam sem. Akkor jó. Érdekes, ha... Aj... Most abba hagyta. Itt a púr. Az át ott is van. Kicsoda? Hogy nem tudja betűteni, már mióta várok, azt nem képes betűteni. Tűti, vagy nem tűti? De ilyen lassan. Azért biztos, hogy neked az, hogy sok szar rajta van. Nem azért. Hát dehogy nem. Ha ott semmi nem megy, megjavít semmi, semmi. Nem azért. 120 dinár most a banán? Nem is tudtam. De akarsz venni? Meg a narancsnak is a kilója, mi? Vörös hagyma 54. Szerintem ez már nem bázsizik. Csak 5. hónap 8-áig bázsizott. Szóval már megint akkor 150 dinár. Ne. Általában mindig több. Megyek aludni. Van fogkrém, mert az 40%-án most ahhoz csupa fogkrém. Úgy jön, hogy 40%-a a Colgate, nem tudom mennyi, nem írja ki az árát. Vissza. Akarod nézni? Nem akarod, nem szoktál én nézegetni ilyesüket. Tudom. Nézed csak. És a más szeret nézni. Még van mondani. Nézed nyugodtan. Ha bekaptam két óra, itt van a 40%-a. Nem írja ki, hogy mennyi, melyik. Látod? Jó szívé volt rám. Várjad, nem is leszetted, nem ezt az újságot hoztad, nem? 5. hónap 10-től. Hanyadika van máma? 9-e, nem? És ott megint itt azt mondja, hogy novo. És akkor már főmén a fagylalt, ugyanaz, amit te hoztál, 200 dinárra. Hát nézd meg! Hogy a faszomba van ez most meg már? Nem. 6x van benne. Ott van most, 10-től hónaptól lesz akciós. Akkor azért nem adnak mostan. Ha most 170, akkor meg már 200 dinár lesz. De akkor sem megéri még. Ugye, hogy az újabb változata? Egy komada 33-35 dinár olyan, 34 dinár olyan ki, úgy írja ott. Ő elment, ja, akkor aztán gallak, akkor egy-kettő kell menni, még van. Csokoládé és abanélia. Nekem jobban tetszik a maza. Akkor kellene valat a tájéknak. De most, most meddig van az a másik akció? Az is főjelment. 8 darab az olcsóbb, ez van a boltban jó sok. De az most lesz akciós. Igen, a 8 vaníliás, akkor azt kell venni. Meg a vanília, csak vanília magába. Az 220 dinár, és 8 komád. Egy komád a 27 dinára jön ki. Ez ugyanaz, amit most vettél, az is főment 200 dinára, látod? Ha, majd meg léjjel ment. Hát. De az rengeteg van a bolda, akkor kell venni. Hát jó, van, majd hónaptól lesz akciós. Akkor van pegykötően még is. De akkor... most akkor mondtam, az akció másik újság már vége van. Vége, úgy néz ki. Vaníliásból rengeteg van a boltokban, egy-kettő meg... De már nincs. Hát akkor hát legyen vaníliás is jó. Volt a tagjössz vaníliás. Ő nem akar tőcsérest, mondta, hogy szépen nem bír a szirkány a tőcsért. Ez most micsoda? Kajmak. Ami mit? Nem van. Ez most lesz. Most jön ez a újság. Új akciók. És 6. hónap 4-én fog tartani az újság. Na, szia, mondjad. Majd megyek aludni, te. Jó vagy, rendben minden. Na, szia kicsi lányom, akkor jó icke. Jó éjjön. Mondtam, állj a fejem így is, úgy is. Négy kutya veszem. Itt a Ródába szoktad keresni a fagylajtot? Ha? Ott is de csak a Ródára írja ezt, tehát. És ez 15-ig érvényes. És csak 170 dinárt ír. Akkor hogy lehet itt már rögtön annyi? Hát akkor az Ródába kell visszamenni. De én a vaníliástól, én nekem nem ez finomabb. Csak a Ródába kell nézni a falit. Ide a Róda, pedig itt is úgy van írva. Ide még csak a Róda van írva emelre. Nézd meg! Nem is nézed. Az Ródás, nem? Hát megkeresem, és 15. ég írja, hogy a... Ja, ez a Ródás, az is Ródás. Ide a Róda. Nem, ha ma fölment akkor. Hát a 15-ig változik, nem? Jó, azt írja. Tehát, hogy vitték, jó, csak is fölemelt a közelre. De most Úgy néz ki. De nem értem, hogy mit csináltak most. Elbaszták azt mi. Úgy csodattak mindent. Akciós kellene, de mégsem akciós.